kang mag-alala. Makukuha rin kita, makukuha rin kita, makukuha rin kita. Yeah, yeah, yeah. Makukuha rin kita, makukuha rin kita, makukuha rin kita. Yeah, yeah, yeah. Di man nag-aral, pero katagalan. Makukuha rin kita. Di man taspasan, konting tiyag. Ba't di ako makontento? Kailan pa kaya ako magkakaroon ng tiyempo? Kung sa tuwing papalapit ako, bigla kang pepreno. Kaya sira ang diskarte ko, balik sa dulo. Dahil iniisip ko, may pag-asa bang ibigin mo? Kung sakali mga minin ko, ang pagmamahal ko ay sasagutin mo. Pero para pang malabo, kinakabol ang tingin mo sa malayo. Layo, maiwasan di matago. Pag gusto ko lang sanang maging tayo. Gusto na kita mula dati pa lang, di mo pa ba nakahalata? Kailangan pa bang tayong magturuan para lang matutunan mo na? Na ako'y lingunin kahit na sandali. Matagal ko na to na inaabangan. Kailan sasagutin, may pag-asa pa ba? O baka naman ay paasahin mo lang, lang. Ang tagal ko na kasing inihintay na kung kailan mapapasakin ang iyong mga kamay. Kung titiis, pwede pa miss, pakibilis na inipad ay inis na magantay para lamang sa isang matamis mong kiss. Kahit na ilang oras, naginit pa no umula malakas. Wala kong pake sino mamabanas, basta kayo ko magantay sa labas ng bahay nyo. Kayang harapin ang tatay mo, pabilibin ang nanay mo. Kasi ang kasawahin kaya na pinakapakay ko. Siyang maging asawa. Kaya makukuha rin kita, makukuha rin kita, makukuha rin kita. Yeah, yeah, yeah. Makukuha rin kita, makukuha rin kita, makukuha rin kita. Yeah, yeah, yeah. Di man nag-aral, pero katagalan. Makukuha rin kita. Di man taspasan, konting tiyagalan. Kita. Alam mo ba na makukuha rin kita? Di ko lang alam kung kailan, pero tama ko malapit na. Tatandaan mo bilog ang mundo, kaya mainip talo. Kailangan mo na tiyagain bago ko hilingin na sana sagutin niya ko. Di nga ko nainip, kakaabang sa'yo na dumating ka. Kaya sanay na ako maghintay habang nilalambing ka. Lagi akong nandito, nagbibigay motibo para mapansin mo rin ako at mahalin. Ikaw ang dahilan kung ba't nililibang ko sarili ko hanggang yung oo mo ay matikman ko. Darating din tayo, dyan yun ang alam ko. Sasagutin mo rin ako at papakasalan mo. Para bang suntok sa buwan, walang kasiguraduhan. Kahit sang tignan, parang imposible kung ano o paano gawin kahit sa pilitan mo ko na mapansin. Lagi lang pasimple, lagi natutorpe, lapitan ka. Di rin nakakotche, kung minsan pa tatagak, takpatak ang pawis sa kamiseta sa paglakad mag-isa. Pag nakikita kita ako'y napapangiti. Pag hindi pa nakakasili, di pa pwedeng umuwi. Sinusulit na masilip ka sa bawat sadali. Padating na ba yung araw na aking pinakahihintay ko noon pa sa'yo o Diyos ko? Bukas ako na bigla yung gusto na hindi ko kayang makuha sa kung anumang dasal. Di na kita papakawalan, mamahalin ang husto. Mag-alala, makukuha rin kita, makukuha rin kita, makukuha rin kita. Yeah, yeah, yeah. Makukuha rin kita, makukuha rin kita, makukuha rin kita. Yeah, yeah, yeah. Di man nag-aral, pero katagalan. Makukuha rin kita. Di man paspas konting tiyagalan. Makukuha rin kita. Pag nakita, masaya na. Hay nako, bakit di kita makuha? Ba't hindi ka makasama? O Diyos ko, hey, gusto ko siyang maging asawa. Alam ko na di patas ang mundo. Oh no. Para sa ating dalawa, hayaan mo na lang ba kung mahulo? Kasi di ko alam kung napupula mo ba pagpapapansin ko. Yeah. Halos mamatay, nakakaantay na matagad ang mga labi mo. Yeah. Sa salamin, yeah, ako'y nakatingin habang sinasabi ng aking isip. Huwag kang mag-alala, makukuha rin kita. Yeah, yeah, yeah. Makukuha rin kita. makasama. Oh, Diyos ko, gusto ko siyang maging asawa.